Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Alemu eyyühe l-ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr. Bugün okuyacağımız hadis-i şerifler Ramuzül Ehadis isimli hadis kitabının 475. sayfasında bulunuyor. O sayfanın 10. hadisi şerifinde kalmışız. Onu okuyarak devam ediyoruz. Muaz İbni Cebel radıyallahu anha Peygamber Efendimizin adaletle hükmetmek konusunda bir tavsiyesiyle ilgili ilk hadisi şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki la takdiyenne, sakın hükmetme. Sakın bir hüküm verme. Ve la tafsilenne, İlla bima ta'lemu. Sakın hüküm verme, hakimlik etme ve sakın iki kişinin arasında iki tarafı dinleyip de efendim bir efendim aralarını feshedecek, halledecek bir şey söyleme, ancak illa bima ta'lem, bildiğin konu üzerinde, bildiğin takdirde ver bu hükmü. Aksi takdirde iki kişinin arasında hakimlik edip hüküm verme, iki kişiyi dinleyip, iki veya daha fazla kişiyi dinleyip onların hakkında bir netice söyleyip efendim aralarını fasletme, halletme, hükmetme haklarında. Ve in üç kile aleyke emrün, eğer sana bir şey sorulduğu zaman, senin bir iş biraz anlayamadığın bir şekilde olursa, sana müşkil gelirse, sana mahiyetini kavrayamadığın, bilemediğin bir tarzda, müphem bir tarzda gelirse, anlayamazsan o işi, takif hatta tebinehu, dur orada. Bilmediğin şeyde gözü kapalı hükmetme, dur. O iş iyice belli oluncaya kadar acele etme, ondan sonra hüküm ver. İyice aşikar oluncaya kadar bekle, araştırıp tabii şahitlere başvuracak, belki başka türlü tahkikat, tetkikat yapacak. O iyice belli olmadıkça, sakın sana aşikar olmadıkça, katiyen o iş hakkında öyle müphem bir durumdayken, karışık karmaşık bir durumdayken hüküm verme. Veyahut ev tektübe ile yefihi, veyahut karşılaştığın konuda bana bir mektup yazıp benden cevabı beklersin. Böyle yapmadıkça sakın hükmetme. Bilmediğin meselede, anlayamadığın bir meselede öyle gözü kapalı, anlamadan, bilmeden lambur lumbur konuşup da bir şey söylemek doğru değil demek istiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabii bu Muaz İbni Cebel Peygamber Efendimiz'in sahabe-i güzininden bir zat-ı muhteremdir. Allah şefaatine nail eylesin. Yemen'e göndermişti vazifeli olarak. Yemen'de hükmedecek, hakim olacak. Oradaki Müslümanlara başkanlık edecek. Müslümanlığa itaat etmiş olan, Nasrani olarak kalmış kimselere de hükmedecek. Resulullah'ın emirlerini oradakilere tebliğ edecek ve Müslümanların efendim mümessilliğini yapacaktı orada. Böyle bir mühim vazifeyle gittiği için kendisine bir takım tavsiyelerde bulunmuştu Peygamber Efendimiz ki başka hadisi şeriflerden onları da biliyoruz. Efendim bu hadisi şerifte de sakın bir şey bilmediğin konuda bilmeden cahillikle efendim iki kişi arasında hüküm vermeye kalkışma, ikisinin arasındaki meseleyi hallü fasletmeye girişme demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Bilmeden müdahale yok. Bilirse, hükmünü biliyorsa, efendim meseleyi iyice kavramışsa, eğer müphem ise iş, karışık ise, kendisine biraz şüpheli gelmişse, biraz efendim karanlık noktaları var gibi gelmişse, o iş iyice aydınlanıncaya kadar veyahut bana bir mektup yazıp da benden sana cevap gelinceye kadar hükmetme diyor Peygamber Efendimiz. Bu aşikar olarak hepimiz anlıyoruz ki adaletin yerine gelmesi için Peygamber Efendimiz'in titizlenmesinden kaynaklanıyor. Muaz İbn-i Cebel iyi bir insan. Sahabesi Peygamber Efendimiz'in itimat etmiş, onu bir beldeye hakim olarak gönderiyor ama ona da sıkı sıkı nasihat ediyor. Çünkü adalet el-adlu esasül mülk. Egemenliğin temeli, dayanağı adalettir. Adalet temeline dayanır. Çünkü insanlar tek başına oldu mu nasıl hareket ederse etsin. İstediği zaman yatar, istediği zaman kalkar. Uyur, uyanır, yer, içer. Kendisine ait bir şey ama birçok insan bir arada olduğu zaman mutlaka aralarında adaletli bir mekanizmanın, bir sistemin yerleşmiş olması lazım. İhtilaf çıktığı zaman da orman kanunu olmamalı. Orman kanunu ile neyi kastediyor insanlar? Güçlü, efendim, pazusuna güvenen, yumruğu kuvvetli olan, en kabadayı olan dediğini yaptırır. Öyle şey yok. En zayıf olan dahi haklıysa hakkını alabilmeli. Onun için Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz halife intihap olununca dedi ki, sizin en zayıfınız hakkını alıncaya kadar benim nazarımda en kuvvetli gibidir. Yani ben insanların nüfuzuna, çevresine, itibarına bakmam. Bir kimseyi haklı gördüm mü yanında yer alırım. Öteki kuvvetli insanlarla bile çarpışırım. Mafyalarla çarpışırım bugünkü tabirle. Efendim, kliklerle çarpışırım, gruplarla çarpışırım, eşraf ile çarpışırım, ağalarla çarpışırım ama hakkı tutarım. Ne olursa olsun hakkı tutmakta filanca adam zayıf, ben şimdi onun tarafını tutarsam ben de onunla beraber yanarım. Boşver, aldırma, varsın o ezilsin gitsin, kuvvetliden yana olayım demiyor Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. En zayıfınız hakkı alıncaya kadar benim nazarımda en kuvvetli gibidir. Ben onun yanında yer alırım. Sanki kuvvetlinin yanında yer almak hepinizin prensibi ya, benim nazarımda en zayıf en kuvvetlidir, ben onun yanında yer alırım. Sizin en kuvvetliniz de haksız olduğu zaman benim nazarımda en zayıf gibidir. Yani hiç perva etmem, hiç korkmam, yürürüm üstüne, onu hak çizgiye getirinceye kadar, burnunu yerde sürttürünceye kadar üstüne varırım demiş oluyor. İslam'da adalet duygusu budur. Adalete sevgi ve saygıyla bağlılık budur. Hepimizin adil olmamız gerekiyor. Hepimizin Müslüman olmak dolayısıyla adil insanlar olmamız gerekiyor. Ne derecede? Velev ala enfusikum evil valideyni vel akrabin. İsterse hak ve adalet senin aleyhine olsa, sizin aleyhinize olsa veyahut ana babalarınızın aleyhine olsa veyahut akrabanızın aleyhine bile olsa yine adaletten yana yer alacağız. Evet, ben o işte hata etmişim, ben haksızım, işin doğrusu şudur diyebilecek. Evet, benim anam babam haksız, sen doğrusun, sen bu işte isabetlisin, onlar yanılıyorlar diyebilecek. Evet, o akrabam, dayım, amcam, teyzem, halam, eniştem haksız, doğru olan budur diyebilecek. Müslüman öyle diyecek, Allah öyle emrediyor, Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Adaletle hareket etmeyi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor. Adaletle hükmedecek olan insan bildiği konuda konuşacak. Bilmediği konuda susacak. Bilmiyorum diyecek. Hazreti Ali Efendimiz vaaza çıktığı zaman emir-i müminin olarak efendim halkın karşısına dikildiği zaman kendisine çok sorular sorduklarında bazılarına bilmiyorum dedi. Bilmiyorum dedi. Çünkü bilmediğini ifade etmek de bir mertliktir. İnsan her şeyi bilmez ki, ben o şeyi bilmiyorum. Tahkik edeyim, tetkik edeyim, söyleyeyim. Veyahut bir başkasına sorun diyebilmesi lazım. Herkes bu baba yiğitliği gösteremezse, yani bilmediği konuyu bilmiyorum diyemezse, o zaman yalan söyler, yanlış söyler, yanlış hükmeder, yanlış hakimlik yapar, yanlış fikir ileriye sürer ve ortalık karmakarış olur, bozulur gider. Bugün birçok sıkıntılarımız bilenin bilmeyenin ileri geri ulu orta konuşmasından çıkıyor. Bilmeyen de konuşuyor. Hatta bilmeyen daha çok konuşuyor. Adama soruyorsun, ayet bilir misin? Bilmez. Hadis bilir misin? Bilmez. Fıkıh okumuş musun? Okumamış. Tefsirden haberin var mı? Yok. Hadislerden ne haber? Malumattan değil. Arapçadan bir bilgin var mı? Yok. Tahsilin dini bir tahsil mi? Değil. Ama ben çok zeki bir adamım. Senin zekan başında paralarsın. Senin bu zekanın bir kıymeti yok. Çünkü o zaman birisi demiş ki, iyi ki kaplanın kanadı yok. Kaplanın bir de kuş gibi kanadı olsaydı, kartal gibi, yanmıştı insanlar. Uçardı, camdan girerdi, pencereden girerdi, insanları parçalardı. Yani hem zeki adam hem de cahil. Yandık o zaman. O zekasıyla nice insanı aldatır. Böyle bin dereden su getirir, ileri geri laflar söyler, lafı usturuplu kullanır, kelimeyi aldatacak tarzda idare eder karşısındakine sezdirmeden, insanları aldatır. Tamam, bilmem ne, hadi öbür tarafa getirir. Bir insan eğer içtihadın, hüküm vermenin, efendim, ahkamına, aletlerine, vasıtalarına sahip değilse, usullere vakıf değilse, efendim, o kimsenin efendim şey yapması, hüküm vermesi doğru olmaz. Ama bütün şartlara sahip, dinin usulüne vakıf, yani asıl meselelerine vakıf bir insan, bir konuda karar vermek durumunda olursa, o karar verebilir. O karar verecek. Şey olmayan, bu konuda bilgisi olmayan, bu işlere burnunu sokmayacak. Cahil olan kimse şey yapmayacak. O, kendisinde fıkıh bilgisi olmadan, din bilgisi olmadan bu konularda ileri geri konuşanları, affedersiniz, merkebe benzetmişler büyüklerimiz. Merkebe benzetmişler. Efendim falanca şöyle dedi, filanca böyle dedi. Taşıma suyla değirmen dönmez. Kendinde fikir var mı? Kendinde bir bilgi var mı? Kendinde bilgi varsa konuş. Yoksa bu din işi hele çok önemli bir şeydir. Din işi insanların itikadına taalluk eder, ahiretine taalluk eder. Onun için burada bir insanın aldatılmasının zararı çok büyüktür. Ve aldatan insanların günahı çok fazladır. Şu insanlara ben şaşıyorum ki, evlerinde elektrik tesisatını bir cahil adama bağlattırmazlar. Çamaşır makinelerini bir cahil adama teslim etmezler. Teyplerini, radyolarını, televizyonlarını bilmeyen bir insana kurcalattırmazlar. Muhasebelerini bir muhasebe bilgisi olmayan lalettayin kimseye tutturtmazlar. Ama dinlerine ait bir konu olduğu zaman hiç bilmeyen insanların fikrini dinlerler. Olmaz. Yani din bu kadar önemsiz mi? Çamaşır makinesi kadar kıymeti yok mu senin dininin? Senin teypin kadar, televizyonun kadar, efendim videon kadar kıymeti yok mu ahiretinin? Onda titizleniyorsun, iyi ustayı bulmak için 9 kişiye soruyorsun da. Ahiretine ait ince bir işi niye böyle olur olmaz herkesten dinliyorsun? Bir de şu şey vardır, bazı insan bilir çeşitli manevralar ve hesaplar yüzünden gerçeği söylemez. Takvası olmadığı için, Allah korkusu olmadığı için. Müştehit bir şeyde bir konu söyleyecek insan, efendim bir kere konuyu mevzu olarak bilecek, hakim olacak mevzuya. Ondan sonra da takva ehli olacak, hüküm verecek olan insan. Takva ehli olacak. Bir tarafa herhangi bir sebepten efendim meyletmeyecek. Hakimin önüne iki insan geldiği zaman birisi efendim 10 bin liranın ucunu gösterirse, ötekisi 1000 liranın ucunu gösterirse, haksız da olsa 10 bin lira daha fazla diye, ha onun cüzdanının ucundan onu gösterdi diye ona meyletmeyecek. Yani menfaati için ahiretini satmayacak. Adaletten ayrılmayacak. Çok önemli bir şey. Tabi siz hepiniz hakim değilsiniz ama şu duruma düşebilirsiniz. İki arkadaşınızın arasında ihtilaf olur da onu çözümlemek durumuna düşebilirsiniz. Bilmeden konuşmayın. Karıyla kocanın arasında ıslah meselesi bahis konusu olabilir. Bilmeden konuşmayın. Efendim daha başka bir meselede şey olabilir. Bu bilmeden konuşmamak, ancak bildiği konuda konuşmak size taalluk ediyor. Bir de mütehassıs olmayan insanın lafını da dinlemeyin. Bir de o var. Yani herkese kulak veriyorsunuz. Herkes bir laf söylüyor. Darmadağın aklınız dağılıp kalıyor. Yani Müslümanların umumiyetle durumu böyle oluyor. İslam hakkında herkes bir laf söylüyor. Kimisi dindarlığı gericilik diyor. Kimisi efendim şöyle diyor, kimisi böyle diyor. İyi bilen insanın, bir de iyi bilmesinin yanında Allah korkusu olan takva ehli insanın sözünü dinleyeceksiniz. Öyle olmazsa gene aldatabilir. Yani çeşitli oyunlar olabilir bu işin içinde. Allah-u Teala Hazretleri bizi kimseye zulmettirmesin. Kimsenin zulmüne de uğrattırmasın. İşler çatallaşıp çetrefilleştiği zaman hakkı görmeyi nasip eylesin. Ve hakka, hakikate tabi olmayı nasip eylesin. Yanlış yollarda yürütmesin. Yanlış davaların peşinde ömür çürüttürmesin. Diğer hadis-i şerif, la tekul bilisanike illa ma'rufen ve la tebsut yedeke illa ila hayrin. Çok kaynaklarını zikretmiş arkasından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ümame radıyallahu anh rivayet etmiş. Şöyle buyuruyor. La tekul bilisanike illa ma'rufen. Dilinle ancak maruf olan şeyi söyle. Marufu söyle. Elini la tebsut yedeke illa ila hayrin, ancak hayra uzat. Elini ancak hayra uzat. Dilinle ancak marufu söyle. Maruf ne demek? Maruf, emr-i maruf nehy-i münker tabirinden bildiğimiz gibi aklın ve şeriatin güzel gördüğü, beğendiği şeydir. Hem akıl beğenecek hem de şeriat beğenecek. Şeriatın tavsiye etmiş olduğu olacak. Bazen akıllar şeriatla tayin ve tahdit edilmezse yanlış şeyleri güzel görürler. Nefse tabi olurlar. Çirkin şeyleri, günahları da güzel görürler. Aklı selime ve şer-i şerife uygun olacak. Salim bir akla uygun olacak. Bir de şeriate uygun olacak. Maruf buna derler. O halde biz daima marufu söylemekle emrolunuyoruz burada. Maruftan başka bir şey söyleme. Yani akla ve şeriate uygun sözden gayrı söz söyleme. Ya hayır söyle, ya sus dediği gibi bir başka hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'in. Daima söylediğimiz sözler din-i mübine uygun olacak. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine, hadis-i şeriflerin hükmüne uygun olacak. Akla mantığa muvafık olacak. Öyle değilse susacağız, söylemeyeceğiz. Boş laf, mala yani gevezelik, efendim safsata, asılsız esassız sözler, başkalarının lafları, efendim batıdan gelmiş, doğudan gelmiş, efendim şu filozofun, bu filozofun şeyleri. Neye gerek? Yani bize kendi şeyimiz elhamdülillah, imanımızın gereği olan malzeme kafidir. Elini de hayırdan başka şeye uzatma. Yani başka bir işe girişme, ancak hayır işle. Hayırdan başka bir işe girişme demek oluyor. Allah-u Teala Hazretleri sözü doğru, işi doğru olmayı cümlemize nasip eylesin. La taqta'ul lahme bis-sikkin fe innehum min sani'il e'acim velakin in heşuhu nehşen fe innehu ehne'u ve emre. Hazreti Ayşe validemizden Peygamber Efendimizin yemek yemeyle ilgili bir tavsiyesi nakledilmiş. La taqta'ul lahme bis-sikkin. Eti bıçakla parçalamayın. Çünkü bu yabancıların yapışı, usulü, adetidir. Onu dişlerinizle böyle ısırarak kesin, koparın. Çünkü bu daha lezzetlidir ve daha kolay hazmı. Hazmı daha kolaydır. Şimdi bıçakla nasıl kesiyorlardı? Tabii o devirde Acemlerin yaptığı, yabancıların yaptığı bir şekil imiş. Bilmiyorum artık, ufak ufak ufak ufak ufalayıp da öyle mi alıyorlardı? Yoksa bizim şimdi böyle çatalı bir batırıp bıçakla cırt bir kesip böyle bir lokma yediğimiz gibi mi bilmiyorum. Ama ifade böyle. Yani eti bıçakla kesme, kesmeyi. Çünkü bu yabancıların adetidir. Dişinizle kopara kopara yiyin. Çünkü bu daha lezzetlidir ve hazmı daha kolaydır. Yani hazmedilmesi daha kolay olur buyurmuş. Bu şey içindir. Kendisinin de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gerektiği zaman eti bıçakla kestiği başka rivayetlerle sabit olmuştur. Yani böyle yapmanız daha iyidir diye bir tavsiye olmuş oluyor. Gerektiği zaman, başka bir çare kalmadığı zaman, çok kurumuş veya başka türlü kesilmiyor, parçalanmıyor, o zaman kesme olabilir. Yani illa böyle yapmayacaksınız manasında değil. Daha lezzetli olduğunu bildiriyor öbür tarafta. Şeyde de bir Amerika'ya gitmiş profesör arkadaşım anlatmıştı. Amerika'da böyle bıçakla hindi filan kesip yiyorlarmış. Yani çatalı batırıyor, bıçakla kesiyor, öyle yiyormuş. Amerikan reisi cumhuru televizyona çıkmış bizim bu arkadaş şeye gittiği zaman Amerika'ya. Demiş ki ey vatandaşlarım, böyle bu tarzda çok ziyan oluyor. Yani tam her tarafı şey yapılmıyor, kesilmiyor. Bir kısmı kemiğin üstünde kalıyor, ziyan oluyor büyük ölçüde. Bak bu böyle yenir diye ellerine almış hindiyi, tavuğu neyse böyle televizyonda seyircilerin karşısında böyle yenir bu diyerek bir hindi yiyivermiş onlara veya tavuk yiyivermiş, böyle yiyin bundan sonra diye. Tabi adamlar ekonomik olarak düşünüyorlar. Yani tavuğu şöyle bir bıçakla keserek eline almadan şey yaptığı zaman ne kadar ziyan oluyor hesaplıyor. Ekmeğin arkasına biz mesela kağıt yapıştırıyoruz. O Türkiye çapında şu kadar ziyan ediyormuş. Orasını tabi yemiyor millet kağıtlı diye. Kesiyor. Derinden kesiyor. Şu kadar ziyan oluyor filan. Her şey hesap meselesi. Sonra biz tabakta bir şeyler bırakırız. Bardakta bir şeyler bırakırız. Çayın bakarsın üçte biri kalmış dibinde. Tabakta bakarsın bir miktarı kalmış. Bunlar bizim adetimiz değil. Yani biz sıyırırız güzelce. Şimdi burada bıçakla kesmeyin böyle dişle yiyin demesi tahmin ediyorum kemiği filan oluyor etin. Eğer bıçakla kesersen yarısı kemikte kalıyor. Ama eline alır da güzelce dişlerinle yardım edersen ziyan olmuyor yani. Hem daha lezzetli oluyor hem ziyan olmuyor. Onu tavsiye etmiş. Bir nokta önemli, bu yabancıların adetidir diyor. İşte burada muhterem kardeşlerim üzerinde biraz durmamız gereken bir mühim esas var dinimizde. Biz her hususta kendimiz öz şahsiyetimiz olan, öz kıymetlerimiz olan müstesna yüksek bir topluluğuz Müslümanlar olarak. Küntüm hayra ümmetin. En hayırlı ümmet oldunuz diyor Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de. Yani en hayırlı ümmetiz. Biz kendimizi küçümsemeyelim. En yüksek ümmetiz. Ne Afrika'daki adamlar bizden üstün, ne Asya'daki adamlar bizden üstün, ne Avrupa'daki adamlar bizden üstün, ne Amerika'daki adamlar. Bunu bilmiş olasınız. Onun için bizim kendimize göre adetimiz vardır. Örfümüz vardır, töremiz vardır, dini emirlerimiz, şeylerimiz vardır. Bunları öyle yapmaktan çekinmeyelim. Biz ellerimizi yıkarız. Tertemiz sabunla efendim pırıl pırıl olur. Ondan sonra elimizle yemek yiyebiliriz. İki parmak, üç parmakla kibir olmasın diye şöyle yemek yeriz. El yıkadıktan sonra kendi elini kendin yıkıyorsun. Tertemiz. Kendin pişir, kendin ye der gibi yani. Kendi elini kendin temizlemişsin. Tertemiz yiyorsun. Çatalı kim yıkadı? Nerede? Nasıl oldu? Bilmiyorsun ki mesela lokantada yemek yediğini düşün. Hangi suyla yıkadılar? Nasıl duruladılar? İçinde deterjan mı var? Üstünde kalıntı mı var? Midene dokunur mu? Dokunmaz mı? Bilmiyorsun. Ama elini yiyorsun. Yani yiyebilmeli insan. Benim usulüm böyledir diye. İlle tabağın kenarında bir şey bırakıyorlar. Efendim ayıp olur hepsini sıyırırsan. Karikatürlere de yazmışlar ki adamın birisi böyle tabağı güzel sıyırıyormuş. Garson tepesine dikilmiş. Acayip acayip bakmış. Sanki Merih'ten gelmiş gibi. Ondan sonra da beyefendi kurutma kağıdı da getireyim mi demiş. Ne var? Nesiyle alay ediyorsun? İşte hiçbir şey ziyan etmiyor bu adamcağız. Tabağında hiçbir kırık bırakmıyor. Bir arkadaşım anlattı. Almanya'da uzun seneler kalmış olan bir arkadaşım. Sümerbank'tan gelen bir heyet ile şeye gitmişler Finlandiya'ya. Finlandiya'da bunlara yemek koymuşlar önlerine. Lokantaya gitmişler. Yani misafir eden taraf bunları lokantaya götürmüş, yemek koymuşlar. Bu da düşünmüş, taşınmış ne yiyeyim diye. Domuz eti yemeyeyim diye aklına ilk önce o gelmiş. Ne yiyeyim, ne yiyeyim? Orada rengeyi eti. Hadi ondan yiyeyim demiş. Yani listede o yazıyor diye. Tabak önüne geldiği zaman da bu sefer hatırlamış. Yahu evet domuzun eti yenmez ama domuzdan gayri isterse koyun olsun, isterse sığır olsun, inek olsun, o da İslami usule göre kesilmezse gene yenmez. Orasını düşünememiş o ilk başta. Yani ilk önce domuz eti olmamasını düşünmüş. İslami usule göre kesilmezse o da gene murdar oluyor, gene yenmiyor. Orası sonradan aklına gelince yemek de önüne gelmiş, çekmiş kaşığını çatalını, yememiş. Garson kız başına dikilmiş, beyefendi niçin yemiyorsunuz? Yemeyeceğim, teşekkür ederim ama demiş yemeniz lazım. Yemeyeceğim demiş ama çok ayıp olur demiş. Yani çocuk terbiye eder gibi, çok ayıp olur demiş. Biliyorum ama yiyemeyeceğim. Bize demiş aynı zamanda hakaret de sayarlar demiş. tabağı sıyıracaksınız güzelce demiş. Yani hiç kalmaması lazım. Bir tabakta biraz kaldı mı bize hakaret sayarlar demiş. İnsan anlıyor. Demek ki kutuplara yakın israf etmemeleri lazım. Her şeyi ölçülü, makul bir ölçüye yerleştirmişler ve güzel şeyi adet etmişler kendilerine. Biz güzel adetleri bırakıyoruz, Batı'nın kötü adetlerini alıyoruz. Tabakta bu kadar kalacak, bardakta bu kadar kalacak. Çay getiriyorsun adama, ben şöyle sonuna kadar içerim kendim çayı, neyse. Bardağın üçte biri boş kalıyor, yani üçte ikisini içiyor, iki parmak dibinde kalıyor. Niye? Kibarlık. Böyle şey olur mu? Yani hocamız, Abdülaziz Hoca, Hoca Efendi çayı karıştırırmış. Karıştırdıktan sonra çay kaşığını dışarı çıkarttığı zaman ucunu kenara değdirilmiş ki kaşığın içinde birikmiş damla da şeyin içine girsin. Çayın içine dökülsün. Yani dışarıya çıkardığı zaman kaşığı o şey yapacak. Onu kenara böyle değdirir, onu da aldırtırmış bardağın içine. Sonra da dermiş ki bereketin hangi damlada olduğu belli olmaz. Yani belki oradadır. O damlayı bile ziyaret etmiyor. Nihayet su. Çay suyu ama biz böyleyiz. Onun için muhterem kardeşlerim, giyiminizde, kuşamınızda, yemenizde, içmenizde, selamlaşmanızda, ev hayatınızda, oturmanızda, kalkmanızda lütfen şahsiyet sahibi olun. Şahsiyetinizi takının. Ben Müslümanım. Benim usulüm böyledir deyin. Evet, sen çatalla yiyebilirsin, ben elle yiyorum diyebilirsiniz. Sen böyle giyiniyorsun, ben böyle giyiniyorum diyebilmeliyiz. Adam, kadın saçını yaptırtıyor, deve hörgücü gibi. Kabartıyor. Ondan sonra üstüne bir acayip bir şey koyuyor, şapkaymış. Bir de tüy dikiyor, şuradan şu tarafa. O öyle istediği yere giriyor. Kütüphaneye giriyor, resmi daireye giriyor, genel müdürün yanına geliyor, bakanın yanına geliyor, reis-i cumhurun yanına geliyor. Kimse de sen bu başındaki şapkayı çıkar diyemez. Avrupa'da da diyemiyorlar. Yani o kadının saçına dokunulmaz. Çünkü o berbere gitti, onu yaptırmayacak kadar canı çıktı, dünyanın parasını verdi. Onun kılını kıpırdatmaz o. Ondan sonra o ilaçlar milaçlar bozulmasın diye gusül abdesti almıyor. O saçlarının şekli bozulmasın diye. Günlerce gusül abdesti almıyor. Onun için ona dokunmazlar. Peki ben de Müslüman olduğum için benim bacım da, kardeşim de, anam da, efendim neyse, o da başını örtüyor. Ona niye kızıyorsun? O da tertemiz başını örtüyor. Dininden, imanından dolayı o da başını örtüyor. Şahsiyetimizi bulacağız. Avrupalı bir şey yaparsa güzel, Müslüman bir şey yaparsa kötü. Alafranga olursa güzel, Alaturka olursa kötü. Garp usulü olursa güzel, Şark usulü olursa kötü. Nereden çıktı bu mantık? Nereden çıktı bu mantık? Böyle şey yok. Ama bu mantığı siz körüklüyorsunuz. Yani siz cami cemaati değil de halk. Biz körüklüyoruz yani. Siz ve biz körüklüyoruz. Çünkü ona alkış tutuyoruz. Onu beğeniyoruz. Onu yadırgamıyoruz. Bak o Finli garson gelip söyleyebiliyor. Bizim heyetten mühendis arkadaş. Dışarıdan gelmiş bir arkadaş. Muhterem bir insan demiyor. Geliyor beyefendi, tabağınızdakini lütfen yeseniz de diyor. Yani adamlar şey yaparlar. Yani gelirler böyle en basit şeyi söylerler. Yani zırnık böyle bir küçücük ufacık bir şeyi ihmal etmezler. Hakları oldu mu bir şeyi söyleme, hemen söylerler. Biz bir trende gidiyoruz bir şehirden bir şehire, Almanya'da yanımıza bir Türk geldi ama biz kompartımanlara baktık, sigara içilmeyen kompartımana girdik. Arkadaşımla oturuyoruz bomboş. Sonra bizim kıyafetimizden Müslüman Türk olduğumuzu anladı. Bir başkası da kapıyı açtı, girdi içeri, geldi. Biraz sonra cart kibriti çaktı, yaktı. Ya burası sigara içilmeyen yer. Yaktı şeyi. Biz utancımızdan, nezaketimizden hadi darıtmayalım diye sabrettik. Dumanın içinde gözlerimiz yaşararak sineye çekiyoruz. La havle ve la kuvvete illa billah içimizden. Biraz sonra kondüktör geldi. Biletleri kontrol ediyor. Kapıdan girdi, bir kaşlarını çattı. Devam dışarı dedi. Öteki adama. Ama o kadar ses söyledi ki ben hayret ettim. Defol dedi. Çık buradan dedi. Burası sigara içilmeyen yer. Defol. Şaşırdım kaldım yani. O kadar böyle fırsat buldular mı? Canına okurlar böyle. Hiç şeyi bırakmazlar. Onun için biz şahsiyet sahibi olalım. Benim usulüm böyledir. Biz kadınlar şu tarafta otururuz. Erkekler burada otururuz. Biz böyle giyiniriz. Bizim tıraş şeklimiz böyle olur. Bizim selam şeklimiz böyle olur. Efendim, bizim eğlenmemiz böyle olur, bizim ibadetimiz böyle olur, bizim her şeyimiz kendimize mahsus. Bak burada Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Çünkü böyle bıçakla kesmek gavur adetidir, yabancıların adetidir diyor. Biz de şimdi her şeyimizi onlara göre ayarlamışız. Bak kafana kadar değişmiş. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinde bize nasıl bir istikamet gösteriliyor? Sakın acemlere, yabancılara acem dediği, yani gayrı Arap demek, yabancı demek. Yabancılara benzemeyin, İslami törenizi muhafaza edin diyor. Biz de İslami töreyi atmışız şimdi, her şeyimiz yabancı. Evin içinde bizim eskiden yüksekçe oturulan bir yer vardı, sedir denilirdi. Efendim bir uçtan bir uca sedir. Arkasında da yastıklar vardı, oh elimizi koyduk mu şöyle, güzelce otururduk, sedir. Kolaydı da, parası da çok değildi. Yani üstüne halı da koyardın, arkasına yastık da koyardın, herkesin bir sediri olabilirdi. Şimdi eğrili büğrülü, oymalı, sırmalı, bilmem bir sürü koltuklar, şeyler çıktı. Heyula gibi, odanın bir köşesine koyuyorsun, Uludağ gibi böyle kaplıyor orası. Öbür tarafına bir koltuk daha, hadi bakalım sen dışarıda bekle, buyur. Ne var? İçeride koltuklar var. İki kişi oturdu mu bitiyor. Eskiden daha güzeldi. Yani o şeyin üstünde, sedirin üstünde otururdu insan, zamanı gelince yatardı da. Fazla bir para da gitmezdi. Yani şimdi bilmiyorum artık bir misafir odası takımı kaç yüz bin liradır kim bilir. Milyondan yukarıya çıkmıştır. Tabii ben eskidim artık, ben de biraz eskidim. Ben o fiyatları bilmem. Bana göre 100 bin rakamı büyük gibi geliyordu. Şimdi Bağdat Caddesi'nde bir dükkan 1 milyar 200 milyona satılmış. Artık bizim devrimiz değil. Ben tanımıyorum o rakamları, bilmiyorum. Şey diyemiyorum. Kendi şahsiyetimizi bulacağız. Kendi şahsiyet. Şimdi biz mecmua çıkartıyoruz. Mecmuada ilk önce dedik ki, yani her şeyin, kadınların, kızların böyle ihtiyacı neyse onu öyle yazalım burada filan dedik. Sonra okuyuculardan bize şey geldi. Ya böyle allı pullu yemekleri ne tarif edip duruyorsun? Böyle dallı güllü efendim fistanları ne anlatıp duruyorsun bize? Daha başka şeyler lazım diye maşallah, elhamdülillah, yani şeye geliyor. Gösterişe lüzum yok. Bize iş lazım demeye geliyorlar yani. Şimdi bu insanlar bu gösteriş uğruna çok şeyler feda ediyorlar. Biz öyle yapmayalım. Şahsiyetimizi takınalım lütfen. İslamca yaşayalım. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin istediği tarzda sade bir giyim, sade bir yaşama. Paramız çok artar o zaman. Onu da cihada ver. Onu da İslam'ın yayılmasına ver. Öteki Müslümanların ızdıraplarının dinmesine harca o parayı da. Hepimizin yanında milyonlar vardır. Hepsi lükse gidiyor. Hepsi israfa gidiyor. Ondan sonraki hadis-i şerif de gene böyle bir hadis-i şerif. La takta'ul hubze bis-sikkini kema takta'uhul acimu. Ve izâ erâde ehedüküm en ye'külel lahme felâ takta'uhu bis-sikkini vel yekün velâkin liye'huzhu biyedihi fel yenheşhu bifihi fe innehu ehnehu ve emre. Ümmü Seleme'den bu da radıyallahu anha diyor ki bu hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz ekmeği bıçakla kesmeyin. Ekmeği bıçakla kesmeyin. Efendim yabancıların yaptığı, kestiği gibi. Sizden biriniz et yemek istediği zaman da onu bıçakla kesmeyin. Eliyle alsın, onu ağzıyla, dişleriyle koparsın. Çünkü bu daha lezzetlidir ve hazmı daha kolaydır buyurmuş. Tabii böyle dişlerini kullandığı zaman insan, dişlerini kullandığı zaman bütün ağızda başlıyor insanın hazım işi, ağızda başlıyor. Her şey ona göre çalışıyor. Dişlerini kullananın dişi sağlam olur. Dişleri kullanmayanın dişi çürük olur. Yani zamanla çürür. Hangi uzuv kullanılırsa kuvvetlenir. Pazusunu kullanır demirci, benim pazumun ikisi gibi olur. Neden? Kullandı, kullandı, gelişti. Dişlerini kullanan insanın dişleri sağlam olur. Diş etleri sıhhatli olur. Böyle çürümez dipleri şeyler. Kullanmaya kullanmaya lop diye böyle yuta yuta, hiç çiğnemeden yuta yuta, bu dişlerin galiba lüzumu yok diyor vücut, boş veriyor. Dişlerimiz çürüyor, kökleri hastalıkları, hastalık kapıyor filan. Onun için bu dişleri de Allah yaratmış, ısıracağız yeri gelince. Isırılmasını bileceğiz, çarpıp kopartıp. Geçen gün evde ekmek kalmamış. Bakkala da gitmeyelim dedik. Nasıl kurumuş ekmek? Taş gibi, takır takır. Onu takır tıkır ısırarak bir yedim, çok tatlı oluyor. Tavsiye ederim, ekmeği kurutup yiyin, çok güzel oluyor. Kuru ekmeği atmayın, gayet lezzetli oluyor. İnsan dişini de kullanmış oluyor. Sonradan da bir arkadaş dedi ki, sıhhate de çok faydalıdır o dedi. Yani senin o yaptığın şey sıhhate çok faydalıdır dedi. Doktorların da beğendiği bir şeymiş yani. Evet. Bu şeyi, bu eti kesmemeyi şeyden anladık. Tabii kemiklerde filan et kalmasın diye. Ekmeği kesmemeyi de tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Bölmeyi tavsiye ediyor. Tabii oranın ekmeği ile buranın ekmeği, şimdiki ekmek çeşitleri filan farklı da olabilir. Mecburiyet olursa, mesela bizim köyde ekmek haftada bir pişerdi benim çocukluğumda. Haftanın sonuna doğru eve, sofraya ekmek geldi mi, göğsüne dayayacaksın şöyle kemancının dayadığı gibi ekmeği. Bu taraftan da şey yapacaksın, büyük bıçağı da alacaksın saldırma gibi. Böyle buradan çektiğin zaman böyle böyle oynatacaksın, gıcır gıcır gıcır gıcır gıcır gıcır gıcır, ekmek öyle kesilir. Onu ekmekle, onu bölerek şey yapamazsın, mecburen kesilecek. Şimdi pamuk gibi, efendim, kolay. Yani bunları Peygamber Efendimiz durumlara göre, kibir olmasın diye, yabancılar taklit edilmesin diye söylemiştir. Mecburiyet olduğu zaman yapılır. Kibir yapmamaya dikkat edelim. Yabancıları taklit etmemeye dikkat edelim. Mümkün olduğu kadar hadis-i şerife uygun yaşamaya gayret edelim. Diğer hadis-i şerif 476. sayfaya geçmiş bulunuyoruz bu hadis-i şerifle. Buyuruyor ki Efendimiz, La tekul aleykesselam ve inne aleykesselam tahiyyetül mevta velakin kul esselamu aleyk. Bir zat gelmiş Peygamber Efendimiz'e, yeni gelmiş anlaşılan. Bakmış ki Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman bir mübarek zat var. İnsanlar etrafında pervane gibi dönüyorlar. Herkes başına üşüşmüş, toplanmış. Bir şey soruyorlar, cevap veriyor. Ondan sonra gidiyorlar filan. Böyle bir şey görünce sormuş, bu kimdir diye, bu Resulullah demişler. O da yanaşmış yanına iki defa, efendim aleykesselam ya Resulallah, aleykesselam ya Resulallah diye öyle selam vermiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuş ki, bu senin söylediğin tarzı aleykesselam demek, ölülere verilen selam tarzıdır. Öyle deme, esselamu aleyke de diye selamın, esselam sözünün başa alınmasını söylemiş. Arapçada ince bir farkı var. Aleykesselam, aleyke bazen beddua manasına kullanılır. Yani senin aleyhine olsun filan manasına gelir. Öyle bir tevehhüm olmasın diye. Veyahut da aleykesselam selamın cevabı olarak kullanılır. Halbuki sen ilk önce cevaba, daha cevap olmadan kendin selam veriyorsun. Onun için önce esselamu de. Esselamu aleyke de diye buyurmuş Peygamber Efendimiz o zatı muhtereme. Eskiden ölüleri de bir rivayete göre öyle selamlarlarmış onlar. O ölü selamına benzemesin diye aleykesselam deme, esselamu aleyke de başladığın zaman diye o kimseye Cabir İbn-i Süleym'e öyle söylemiş radıyallahu anh. Diğer hadis-i şerif, La tekulu lil münafıkı seyyidena fe in yekün seyyideküm fakat ashattum rabbeküm. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, münafık bir kimseye, ya Efendimiz demeyin. Münafık bir kimseye, iki yüzlü bir kimseye, içi başka dişi başka, İslam'ı güzel şey yapmayan, efendim yaşamayan, dıştan Müslümanlardan korkusundan veya bir menfaatten dolayı Müslüman gibi görünen, içinden iyilik istemeyen, münafığın şeyi bu değil mi? İçi başka dışı başka. Böyle bir münafık kimseye seyyidena demeyin. Efendim, efendimiz demeyin. Ey efendimiz diye efendi tabirini ona bahşetmeyin. Öyle hitap etmeyin o kimseye. Çünkü eğer o sizin efendiniz olursa siz Rabbinizi kızdırmış olursunuz. Münafık bir insana efendim demek ne demek? Yani sen benim başımda amirimsin, ben de sen ne dersen ona tabi olurum. Buyur emret demek olur. O zaman Allah kızar. Yani Allah bir münafığa itaat edilmesine elbette kızar. Onun için böyle layık olmayan kimseye efendim filan demeyeceğiz. Denilmemesi gerekiyor. Hele o kimse münafıksa demeyeceğiz. Dikkat edilirse münafık tabirini kullanıyor. Biz Müslümanlar için hüsnü zan eder herkese efendimiz diyebiliriz, buyurun efendim filan diyebiliriz. Ama münafıksa, iki yüzlüyse ona bir paye ve cesaret vermemek lazım. Çünkü her bir münafık, efendim istismarcı, kendisine böyle taviz veren insanlardan beslenerek yapıyor yaptığı kötülüğü. Her bir zalim kendisinin etrafındaki dalkavuklardan, şakşakçılardan kuvvet alarak yapıyor o zulmü. Onun için kötü insana prim vermeyelim. Paye vermeyelim. Kötü insana bir efendim itibar göstermeyelim. Şimdi geçenlerde bir hadise anlattılar. Hoşuma gitti. Bizim İstanbullu kardeşlerimizden, ticaret erbabından birisi bir kasabaya gitmiş. Ticaret için. Böyle sakallı, şalvarlı filan bir Müslüman kıyafetli bir arkadaş gitmiş. Orada kahvede konuşurken, yahu demiş benim uykum geldi, biriniz beni evinizde misafir etmeyecek misiniz demiş. Yani tabi otel filan olan bir yer değil anlaşılan. Yani bir misafir etmeyecek misiniz beni demiş. Bir tanesi gel bizim eve buyur demiş. Gitmişler eve. Demiş ki nerede abdest alabilirim? Bir müşkülat çıkmış. Seccadeniz var mı? Bir müşkülat çıkmış. Seccade yok evde. Kur'an getirin biraz Kur'an okuyayım. Kur'an bulunmaz. Kıble ne tarafta söyleyin? Orada namaz kılayım. Kıbleyi bilmiyoruz. Ya demiş. Vallahi de sizin evde durmam demiş. Seccadesi yok. Kur'an-ı Kerim'i yok. Kıbleyi bilmiyor. Sizin evde vallahi durmam demiş. Dışarıda yatarım demiş. Durmam demiş. Çıkmış dışarıya. Etme eyleme filan demişler. Yok. Sizin evde duramam. Mümkün değil. Durmam demiş. Gitmiş dışarıda. Dükkanda yatmış. Yani adamın ticaret ilişkisi varmış onunla. Mal satıyormuş ona. Gitmiş evinizde yatmam demiş. Yemin ettim. Neyse dükkanda yatmış ama o sert çıkması ötekilere ibret olmuş. Düşünmüşler ya biz neyiz? Nedir bu bizim halimiz? Dinden imandan bu kadar uzaklığımız. Yola gelmişler de şimdi beş vakit namazında ailesi de iyi, çoluk çocuğu da kızı da iyi hale gelmişler. Demek ki kötü bir insana prim vermediği zaman insan bak sen kötü yoldasın da demiş oluyor, onun da ıslahına vesile olur. Lütfen öyle layık olmayana alkış tutmayalım. Efendim paye vermeyelim. Layık olanı da ezmeyelim. Ona da gereken hürmeti gösterelim. La tekulu maşaallah ve şa'e fulanın. Ve la tekulu maşaallah sümme şa'e fulan. Bu da Tirmizi'de, Ebu Davud'da ve Ahmed İbni Hanbel'de daha başka yerlerde olan bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki eğer Allah ve filanca dilerse şu iş şöyle olsun. Olur. Allah ve filanca dilerse demeyin. Ama deyin ki Allah dilerse sonra filanca da isterse şu iş şöyle olur. Bu tarzda söyleyin. Sonra deyin yani. Bunun inceliği şudur ki mesela bazen diyoruz ki yani senin burada bu işi yapman mümkün değildir. Ancak filanca isterse olur bu. O buranın tam hakimidir. %100 onun dediği burada geçer. Ancak o kabul ederse bu işi olur. Başka türlü sen bu işi yapamazsın burada, tutunamazsın filan deriz yani. Şimdiki yaşayışımızda, zamanımızda da buna benzer sözler oluyor. Demek ki Araplarda da buna benzer laflar varmış anlaşılan. Bu iş olur, ancak Allah isterse ve o filanca şahıs isterse. Ve filanca şahıs isterse. Canım sen Allah'a şerik mi koşuyorsun onu? Allah istedi mi, o isterse istemesin. Canına okur. Allah-u Teala Hazretleri ne olacak yani? Kulun birisi Allah'ın hükmüne, meşiyetine karşı mı gelecek? Gelemez. Hakk'ın emri, buyruğu, müsaadesi olmasa, kudret vermese, yazısı olmasa, takdiri olmasa bir çöp yerinden kıpırdamaz, rüzgar esemez, zerre hareket edemez, mahvolur her şey. Onun için Allah'ın bu kudretini bilip her şeyin onun elinden çıktığına muttali olması lazım insanın. Ona iman etmesi lazım ve sözünü de bu imanla uygun edepli söylemesi lazım. Edebe aykırı bir tarzda efendim söylememesi lazım. Çok acayip sözler söylüyor insanlar. Yani mesela kızıyor birisine külhan beyler arasında bazen Allah olsan yapamazsın bunu. Ha, tövbe estağfurullah. Nereden çıkardın? Kral olsan yapamazsın de. Bilmem padişah olsan yapamazsın de. Pehlivan olsan gene olmaz de filan. Yani Allah oldu mu onun karşısında kim duracak şaşkın. Yani saçma sapan böyle şeyler konuşuyorlar. İşte buna benzer şeyler Arap diyarında da konuşulduğundan Efendimiz böyle söylemeyin böyle söyleyin diye. Şimdi la takumu la tekulu şeyinden geçiyor da alfabetik sıra orada geldiği için söylenmeyecek şeyleri zikrediyor. Bunun arkasında da öyle bir şey var. Diyor ki la tekulu Ramazan. فَإِنَّ رَمَضَانَ اِسْمٌ مِنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلٍ وَلَاكِنْ كُولُوا شَهْرَ رَمَضَانَ An Ebu Hureyre. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş ki Peygamber Efendimiz Ramazan demeyin. Çünkü Ramazan Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Fakat Ramazan ayı diye kullanın kelimeyi. Ramazan diye mutlak olarak kullanmayın. Ramazan geldi, Ramazan gitti, Ramazan efendim iyi, Ramazan kötü filan. Hani Ramazan sıkıntılı, Ramazan sıcak, öyle deme. Ramazan ayı deyin. Çünkü Ramazan Allah'ın isimlerinden biridir diyor Peygamber Efendimiz. Bu da Arap diliyle ilgili bir meseledir. Ramaza yakmak, kavurmak demek. Güneşin bir şeyi yakması, karartması, kavurması, çok sıcak olmak manasına geliyor. O ay eskiden bu ayların isimlerinin verildiği zamanda sıcak zamanı rastlamış. Aslında Ramazan senenin bütün mevsimlerini dolaşır. Her gün, her yıl 11 gün geriye gele gele Temmuz'dayken Haziran'a gelir bir dahaki sene. Haziran biter 3 sene sonra Mayıs'a gelir. Mayıs biter efendim Nisan'a gelir geriye doğru. Aradan 30 küsür sene geçtikten sonra, 30 sene geçtikten sonra hop bakarsın yine Temmuz'a gelmiş Ramazan. Sıcak günlere rastlamış. Biz mesela böyle bir iki şey gördük. Sıcak, iyice orakların böyle harmanların biçildiği, yapıldığı zamanlarda Ramazanlar gördük. Gene gördük. Şimdi bahara doğru gidiyor. Kış gününde de oldu kurban. Efendim hac ayı. Tir tir titredik. Pantolarımızı giydik. Hasta olduk. Efendim antibiyotikler aldık. Şimdi çok sıcaklara geldi. Değişir. Ama o ilk isimlendirildiği zaman da sıcak mevsime rastlandığından o zaman Şehru Ramazan demişler. Yani her tarafı yakıp kavurma ayı demişler. Oradan o isim olmuş. Bazı büyükler de diyorlar ki bu yakıp kavurma Ramazan ayında yapılan ibadetlerden, taatlerden, kulların günahları mahvolduğundan, yok olup gittiğinden ondan bu isim verilmiştir diyorlar. İsim ne olursa olsun doğru olan şekil efendim Şehri Ramazan demek lazım. Yani Ramazan ayı demek lazım. Mutlak kullanmamak lazım diye. Yanlış anlamaya sebep oluyor diye. Yani Arap dilinin inceliği içinde yanlış anlamaya sebep olur diye öyle demeyin demiş. Gelelim bundan sonraki hadisi şerife. Bu artık şeyler bitti, şöyle demeyin, böyle demeyin tavsiyeleri bitti. La tekumu saatu hatta yetebahen nasu fil mesacid. Bir hadis-i şerif, kısa, çok hadis kaynaklar var. Ahmed İbni Hanbel, Ebu Davud, İbni Mace, İbni Abdülber, İbni Hibban, Taberani, Beyhaki vesaire, Darimi, İbni Hüzeyme, Enes radıyallahu anh'tan rivayet etmişler bu hadis-i şerifi. Diyor ki, kıyamet kopmaz, kıyamet kopmayacak, la tekumusa'a, kıyamet kopmayacak, hatta yetebahen nasu fil mesacid. İnsanlar mescitlerde birbirleriyle övünmedikçe, birbirlerine karşı övünmedikçe. Burada iki mana var. Başlıca iki mana var. O iki manayı söyleyeceğim. Yani bir, mescitler konusunda birbirleriyle övünmedikçe kıyamet kopmaz. Fil mesacit mescitler mevzuunda demek olabilir. Yani Arapça manası itibariyle. Yani şöyle derler. Bizim mescidimizin kubbesi daha büyük. Ya sizinki bu kadar büyük mü? Bizimkinin şu kadar nakışları var. Bizimkinin camları şöyle süslü. Sizinki öyle mi? Bizimkinin efendim şurası şöyle, burası böyle. Bizimkine biz şu kadar milyon harcamışız. Siz o kadar harcadınız mı? Bizimkinin 6 tane, 8 tane, 10 tane minaresi var. Şu kadar şerefesi var. Sizinkinin var mı? Filan diye işi nereye dökmüşler yani? Süse, ziynete, dış görünüşe dökmüşler. Halbuki Peygamber Efendimiz'in Mescid-i Şerifi, efendim Medine-i Münevvere'de kurduğu mescid, hurma dallarından idi örtüsü üst tarafı. Üstü hurma dallarındandı. Efendim altı kumluktu. Belki hurmadan hasırları vardı bazı yerlerinde. Öyle sade basitti. Duvarları efendim balçık sıvanmıştı. Sade bir mescitti. O mescitlerin ziynetlenmesi, süslenmesi, nakışlanması vesairesi insanların zahire düşkünlüğünden oluyor. İşin aslını unutmalarından. Koca koca mescitler yapıyorsun, hiç kimse yok. Koca koca efendim şeyler yapmış ecdat. Selahattin camileri var. Efendim İçlerinde bir saf insan var. İki saf olmaz. Yani asıl mühim olan cemaattir. Camileri yapıyorlar, kapısına bir kilit, ondan sonra gidiyor. Gidiyorsun sen caminin orasından dolaşıyorsun, burasından dolaşıyorsun, imamı arıyorsun, mezni arıyorsun, ortada yok. Yani camiyi açtıracaksın, ibadet edeceksin. Namaz vaktinde bekliyorsun bir köyde, hiç kimse yok. Bizim dayımız şeye gitmiş, bizim Çanakkale'nin bir köyüne gitmiş ticari münasebetle. Yahu demiş, ikindi olmadı mı, vakit şey yapıyor, ezanı da duymadık filan diye böyle söyleyince demişler ki ezanı duymazsın. Çünkü demişler burada ezan okunmuyor. Ay demiş, niye okunmuyor? Demişler kaç aydır imamımız, müezzinimiz yok. Ya demiş, imamsız müezzinsiz köy olur mu? Oluyor işte. Peki sizin birisi ölünce içinizden bir taneniz ne yapıyorsunuz? Ya komşu köyden çağırıyorlarmış filan. Demiş ki niye yapmıyorsunuz? Parası benden, maaşı benden. Siz buraya bir imam bulun. Dediğim halde diyor, imam bulmadılar. Öyle dediğim halde imam ve müezzin bulmadılar diyor. Benim de, yani Çanakkale benim memleketim olduğundan, canım istedi ki, üniversitede sen var ama, o köye gideyim, 3 ay, 5 ay, 6 ay, 8 ay, 1 sene neyse, kalayım, hep o köyde ezan okuyayım, şey yapayım, biraz halka anlatayım ya, dinsiz, imansız, camisiz, ezansız memleket olur mu? Bu çocuklar din, iman duygusundan mahrum yetişirse sonra nereye varacak iş? Yani bu insanların böyle acayip halleri var. Mescidi tabii kıymetini kaybetmişler. Mescidin mühim olan ibadet yeri olması, içindeki cemaatin birikmesi, hayırları işlemesi, Müslümanların muhabbetidir. Burada biz niye, bu kalabalığın kıymeti nerede? Bu kalabalığın kıymeti Müslümanların burada muhabbetle kardeş olarak Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini dinlemesindedir. Bir mana bu. Mescitlerin nakışıyla, şekliyle, şemailiyle, büyüklüğüyle övünüyorlar. Ama öz yok. Şekil var, zarf var, mazruf yok. Dış var, iç yok. Bir o manaya gelebilir. Bir manayı burada söylemiyor, şerhte söylemiyor ama ben şöyle anlıyorum bir de bu hadis-i şerifte acizane. Yani mescitlerde insanlar birbirlerine böbürlenmedikçe kıyamet kopmaz. Mescit yer, ibadet yer. Burada övünmenin yeri mi? Övünülecek yer mi burası? O kalkmış o övünüyor, bu kalkmış övünüyor burada. Benim soyum şöyledir, benim sülalem böyledir, ben şöyle asil adamım, ben şöyle ağayım, paşayım. Ötekisi de kalkıyor öbür tarafta. Kavmiyet veya efendim şey kabile taassubu vesaire filan. Yani dinin özünü unutmuşlar insanlar. Efendim mescitleri kendi keyiflerinin mekan icra edildiği yerler haline getirmişler. Mescitler asli hüviyetlerinde değil, asli fonksiyonlarını, vazifelerini yapmıyor da böyle raydan çıkmış. Mescitlerde çok dikkatli olması lazım insan. Peygamber Efendimiz diyor ki mescide gelip de kaybolmuş olan devesini filan seslenip soran insanın Allah devesini buldurtmasın. Buldurtmasın Allah diyor. Yani gelecek kapıya diyecek ki ey cemaat, siz burada derli toplusunuz, benim şu renkte bu boyda bu posta bir devem kayboldu, gören var mı? Allah buldurtmasın onun devesini diyor Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde. Neden? Mescit deve bulma yeri değil. Mescit ibadethane, yani asıl gayesinden başka maksatla kullanılmasına karşı çıkıyor. Onun için mescitlerin asli hüviyetinde Allah'a ibadet yeri olarak ancak Kur'an'ın emirlerinin, Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerinin okunduğu, fıkhın öğretildiği, dine hizmet eden yerler olması lazım. Mescitlerin sabaha kadar açık olması lazım aslında. Ama açık bıraktığın zaman mikrofon çalınıyor, hoparlör çalınıyor, halılar katlanıp katlanıp gidiyor. Efendim biraz gevşek bulunursa, imam efendi, müezzin efendi uykusu derinse kubbenin şeyleri gidiyor. Efendim kurşunları gidiyor, taşları gidiyor, bilmem neler gidiyor, hasırlar gidiyor, ortada bir şey kalmıyor. Yani zaman bozulunca herkes de mecbur kalıyor kilit vurma. Aslında doğru olan şekil, burada gece ibadet etmek isteyen gece ibadet edecek, gündüz etmek isteyen her zaman gelecek burada. Evinde ibadet imkanı bulamayan burada, buraya sığınacak. Ama o durumdan şey yapmış yani, ayrılmış. Tabi biraz süslemekten oluyor. Süslemeyip bir şey yapmış olsan, sade olsa, çalınacak bir şey olmasa açarsın o zaman. Arkasına kadar herkes şey yapar. Kıymetli eşya koyunca, Bursa'nın Ulu Camii'nde söylediler ki, incilerle yazılmış bir levha, arka direğin bilmem neresinde inciyle yazılmış. İnciler dikilerek bir gün hop kaybolmuş. Yani yüzsüz, arsız, dinsiz, imansız, edepsiz insan çok. Gözünü açmazsa insan çok şeyler oluyor. Allah-u Teala Hazretleri bizim dinimize güzel sarılmamızı nasip eylesin. Mescitlerimizi hakiki ibadethane eylesin. Allah-u Teala Hazretlerinin razı olduğu ibadetlerin yapıldığı, ilimlerin öğretildiği mübarek mahaller eylesin. Mescitlerimizi çoğaltsın, cemaatlerimizi çoğaltsın, Müslümanları çoğaltsın. Efendim, İslam'ı dünyanın her yerine vasıl eylesin. Geçen gün bir gazetede okudum, hoşuma gitti. Şili, Güney Amerika'da. Şili'de bilmem şu kadar Müslüman aile, bu kadar Müslüman nüfus, hiç hatırımızda hayalimizde olmayan yerlerde İslam yayılıyor. İnşallah harp olmazsa, darp olmazsa, birbirimize sargın olursak, birbirimizi iyi desteklersek, gözümüzü açarsak, düşmanların oyunlarına düşmezsek, efendim düşmanların kışkırtmaları yüzünden birbirimizin gırtlağına sarılmazsak, ciğerini sökmezsek, Müslümanlık her yerde hakim olacak. Çünkü öteki dinler batıl, hak din. Her tarafı, okyanusları geçecek, kıtalara yayılacak Allah'ın izniyle. Allah-u Teala Hazretleri bize o günleri göstersin. İstilaya uğramış İslam beldelerini kurtarsın. Esir kardeşlerimizi esaretten halat eylesin. Bizim hürriyetlerimizi elimizden almasın. Hür olarak malımızla, canımızla hak yolda çalışmayı nasip eylesin. Evlatlarımızı, zürriyetlerimizle mümin kullar eylesin. Bizden sonra küfrün pençesine düşürüp dinden, imandan çıkanlardan eylemesin. Hasılı kendimizi ve sevdiklerimizle beraber cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife Mahal Besmele. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La illallah. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadıkul va'dil emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve